भाष्य चल रहा था। हिरण्यगर्भास्यापि आदिकर्ता माने कारण, हिरण्यगर्भ का भी आप आदिकर्ता हैं, आदि कारण इत्यर्था। अदा तस्माद आदिकर्त्रे, ऐसे जो इसलिए आप आदिकर्ता के लिए क्यों ये लोग नमस्कार नहीं करते हैं? कस्मात् तेन नमेरन नमस्कुर्यु न नमस्कुर्यु कथम एतेन नमस्कुर्यु, क्यों ये लोग नमस्कार नहीं करते हैं? अतो हर्षादिना नमस्कार से स्थानं तुम अर्रो विषय इत्यर्थ। पूरे पूर्वार्ग तात्पर्य भाषा दे रहे हैं पुरुष लोक के साथ संबंध जोड़ते हुए, इसलिए आप हर्षादि का स्थान है माने योग्य विषय है और नमस्कार का भी योग्य विषय है। हर्षादिना स्थानं और नमस्कार से स्थान, स्थान का अर्थ पहले कह चुके युक्तम अभेव, अर्थात क्या है अरो विषय तम, आप ही हर्ष आदियों के योग्य विषय हैं, आप ही नमस्कार के भी योग्य विषय हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, तीन संबोधन है। भाष्यकार कुछ नहीं कहते हैं लेकिन हमने तो कल अर्थ आपका बता दिया है इसको। तम अक्षरम बाह्य शब्द है तम अक्षरम सदसत्तत्परम यत्, तम अक्षरम यदि यही शब्दावली पहले यदक्षरम शब्द आया तदक्षरम शब्द भी आया आठवें अध्याय ग्यारहवें श्लोक में, ग्यारहवें अध्याय अठारहवें श्लोक में पहले इसी अध्याय में भी जा चुका है, लेकिन तीनों स्थल में अक्षर शब्द से क्या लिया जा रहा है अलग अलग है ऐसा विचार नहीं करना। इसे कहते तम अक्षरम स्पष्ट कहेंगे तत्परम यद वेदांत श्रूयते, अक्षर क्या है वही पर तत्व है ऐसा समझ करना। तम अक्षरम तत्परम यत सदसत, जो वेदांतों में सुना है वही अक्षर तत्व है। आप किम तत्व क्या है वह वेदांतों में सुनाया गया है, वेदांत में बताया गया है? तब वेदांत में जो बताया गया वो यह है कि सद असत, सत मन विद्यमानम, असच्च यत्र नास्ति बुद्धि, थोड़ा शुद्ध पाठ है यहां तत् सद असद है ना, यहां एक और सत शब्द बीच में आना चाहिए। इस प्रकार से पाठ है किम तत् सदसद विद्यमानम ऐसा है ना, वे किम तत् ये तो प्रश्न हो गया और सदसद ये तो श्लोक का टुकड़ा हो गया, इसलिए विद्यमानम शब्द आ गया, वो गलत है। यहां इसलिए क्या करना है एक और बीच में जोड़ दो सद, तो सद असद ये श्लोक कैसा हो जाएगा, फिर क्या करना है सद को लेना सद असद, यह हलम तो इसलिए सद असद, सद मैंने क्या विद्यमानम व्याख्या हो गई, प्रत्येक शब्द की व्याख्या एक सदवा बीच में आना चाहिए और दकार हलंत होना चाहिए। किम तत् मैंने सदसत श्लोक का टुकड़ा दे दिया सदसत, फिर उसमें से सत की व्याख्या सत मने विद्यमानम, सत मने विद्यमानम, फिर असत मने क्या है असच्चा यत्र नास्ति इति बुद्धि, दोनों प्रतिवर्तिता क्या हो गई ना, नहीं फिर गड़बड़ हो जाता है स्पष्ट नहीं मन पाता है। ते उपधान भूते वे हैं उपधान, उपधान भूतने उपाधियां जिसका जिसे जो विद्यमान है वह सत शब्द वाच्य ले लेना और जो अविद्यमान है, अविद्यमान का मतलब अत्यंत असत नहीं पदार्थ है, इसलिए जो कि नास्ति एतर्ष ज्ञान का विषय हो जाए जैसे घटो नास्ति उसको असत शब्द लेना, घटो अस्ति ये सत शब्द हो जाए। यत्र नास्ति बुद्धि जिसका जिस विषय में नास्ती ऐसा बुद्धि हो जाए वो असत सबसे लेना। इसे दोनों ही उपाधियां बन रही, खपुष्प तो ब्रह्म को उपाधि नहीं हो सकता ना। यदि असत सबसे आप अत्य सब खपुष्प ले लोगे, बंध्या पुत्र ले लोगे, ऐसी चीजें ले लोगे तो कैसे कटेगा? उपाधि बने, उपाधि होगा वो चीज। और आप क्या बोल रहे हैं भाषिका, ते उपधान भूते सदसी सदसती यस्य अक्षरस्य, जिस अक्षर के प्रति। ये दोनों सत्तर शब्द वाक्य, ये दोनों चीज क्या है? उपधान भूते उपाधि भूत है वो। उपाधि होना है तो फिर उसको एन के प्रकार आपको माननी पड़ेगी। अत्यंत अलिक वस्तु किसी की उपाधि, खपुष्प किसी का उपाधि नहीं हो सकता, वंध्यापुत्र किसी चीज की उपाधि नहीं हो सकता ना। अति उन चीजों को नहीं लेना है हमें यहां। यदि घटाभाव को ले लो, ये घटाभाव क्या है? भूतले घटो नास्ती एतार्ष व्यवहार का विषय बन रहा कि नहीं बन रहा है? तो घटाभाव भी ब्रह्म को उपाधि है, घटअस्थि भी ब्रह्म को उपाधि है, घटोस्थि ये भी ब्रह्म का उपाधि है, घटो नास्ती भी ब्रह्म का उपाधि, अक्षर का उपाधि है। ये दोनों ही हमें भाषित हो रहा है, ब्रह्म ही भाषित होता है, और अलिक पदार्थ भाषित होता ही नहीं कहीं भी। इस शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्य विकल्प, योग सूत्रकार ने कहा वस्तु है नहीं, वस्तु शून्य केवल शब्द को लेकर आपको सुनाई दे रहा है, और कुछ अपने अर्थ भी कुछ कल्पना भले कर लो आप, इन वास्तव में वो हो नहीं सकता है। इसलिए उपधान भूते सरस्वती यस्य अक्षरस्य यद्वारेण सरस्वती इति उपचर्य, आगे ना यद्वारेण, जिस ब्रह्म के माध्यम से सत यह भी औपचारिक व्यवहार हो सकता है, असत यह भी औपचारिक व्यवहार होता है। और ब्रह्म को छोड़ दोगे न सत व्यवहार होगा न असत व्यवहार होगा, घटो अस्थि व्यवहार भी नहीं हो सकता, घटो नास्ति व्यवहार भी नहीं हो सकता। भूतले घटो अस्ति, भूतले घटो नास्ति, जैसा भूतल रूपी अधिकरण में ही दोनों व्यवहार हो रहा है, उसी प्रकार वास्तव में सगल प्रकार के अस्ति नास्ति विषय भूता जो भी चीज है वो ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में ही व्यवहार होता है। इसे कहते हैं यद द्वारेण, जिस ब्रह्म के द्वारा सद और असद इति उपचर्यते, औपचारिक व्यवहार हो जाता है। ये न वाक अभ्युदते था ना, केनो उपनिषद में यही सब कहा है, वाणी जिसे नहीं जानती, इन तो वाणी जिसके द्वारा प्रवृत्त हो रही है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नहीं दमे उपासित है। वो एक तरह से भाष्यकार ने यहां सदसत तत् परम यत इसकी व्याख्या में कहा गया, त्वम अक्षरम सदसत यत तत्परम यत, परमार्थ दस्तु सततः परम तद यद अक्षरम वेद विदवंते। इसलिए परमार्थतः सत और असत इन दोनों से परे है जो, वही अक्षर तत्व है, उसको वेद विदो वदंती तत्त्वमेव नान्यति विप्रायः, जिसको वेद वेत्ता लोग जानते हैं वह अक्षर तत्व, वह ब्रह्म तत्व क्या है? त्वमेव तत्, या तत्त्वम कर एक पद नहीं लेना है ना, तत्त्वम कर एक पद नहीं, तत् त्वमेव ये पद नहीं है वो, जिसे वेद वेत्ता लोग जानते हैं वह अक्षर तत्व आप ही हैं, नान्यत और कोई चीज नहीं संसार में जो ब्रह्म तत्व है, इति विप्राय, यह इसका विप्राय। पुनरपि स्तौति, और स्तुति करते हुए कहता है, इसके पीछे भी वो महाभारत का श्लोक कल बताया था ना, असत्य सच्चैव यद् विश्वम् सदसदः परं च तत्, महाभारत 1:1:30 बिल्कुल शुरू में आया श्लोक है, प्रथम सर्ग के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक है। आप भागवत में भी देखेंगे पहले ही शुरू में क्या है, शुद्ध ब्रह्म सत्यम परं धीमहि, किसी भी पुराण उठाओ, महाभारत उठाओ, कोई भी रामायण उठाओ, कुछ उठाओगे शुरू में सीधा अद्वैत का ही कथन होता है। फिर उस अद्वैत को अनुभव कैसे करें, उसके लिए सारा अद्वैत प्रपंच स्थापित, कर्म उपासना भक्ति ज्ञान सारी चर्चा होती है, और समाप्ति कहां हुई, इसलिए फिर अद्वैत में कर देते। बीच में भी हर प्रकरण में अद्वैत को बार बार बार बार लाते हैं, इसीलिए अनेक प्रकार हर कथा में जोड़ देते हैं। वह कथा भी अद्वैत ही है वास्तव में, हम शब्दों कर लेंगे तो समझ में आता है। इसे पुनरपिस्तौति त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। कहते हैं तुम आदिदेव, पूर्व श्लोक में आदिकर्ता कहे थे, हर श्लोक में आदिदेव कह रहे, आदिकर्त्रे चतुर्थम प्रयोग किया ना, पर आदिकर्त्रे कथम न नमेरन, और अब तुम आदिदेव, पूर्व में सृष्टि के कर्तृत्व के अपेक्षा से कहा जा रहा है, अब यहां सृष्टि के प्रथम प्रकाशकत्व ने कथन किया जा रहा है, इसलिए आदिदेव आदि प्रकाश कहा, प्रकाश रूपत्वादेव पुरुष पुरुषेनात्, यद्यपि आदि प्रकाशकत्व तथापि पुरुषेनाद पुरुषोपित्व पूर्णत्वादिवा पुरुषत्व निरुपाधिक दृष्टिया पूर्णत्वाद पुरुषस्त्व सोपाद दृष्टिया पुरुषेनाद पुरुषस्त्व। यद्यपि पुरुषेनाद पुरुष तेन सोपाधिकत्वाद अनित्योपित्वमेव इति चेत् न, तम पुराण आप पुराण है। ये न सोचे पुरी में शयन कर दिया तो परिच्छिन्नता को प्राप्त हो गया, तो परिच्छिन्न हो गया तो विनाशी है आप, ऐसे कोई व्याख्या करें छठ बोलता है पुराण नहीं, नहीं पुरापि नवएव इति पुरा चिरंतरा नित्य है इत्यर्थ सनातन तमस्य विश्वस्य आप, इसलिए इस विश्व का परम निधान, परम ने प्रकृष्ट निधि अस्मिनिधि निधान अधिकरण में लोट कर्णाधिकरण यो, संपूर्ण जगत प्रलय काल में जिसमें विलीन हो जाता है, जिसमें निहित रह जाता है, उसका नाम निधान है। अर्थात जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई आदि कर्ता, अस्थिति काल में आदि देव बन गया, प्रकाशक बने हुए, और प्रलय काल में आप ही निधान है, तीनों ही आप में ही, इसलिए आप ही इस स्वरूप वाले हैं जो वेत्ता से वेद्यंच परंच धाम, आप ही वेत्ता हैं। त्रिपुटी देखो, वेत्ता भी आप हैं, वेद्य भी आप हैं, लेकिन वृत्ति ज्ञान आप नहीं, आप शुद्ध ज्ञान ही आप हैं, परंच धाम। ये मत सोचिएगा वेत्ता के द्वारा वेद्य को जानने पर जो वृत्ति ज्ञान होती, जो परिच्छिन्न ज्ञान है, वह ज्ञान भी आप तो हैं ही, कोई संशय नहीं है, उपाधि वशात वृत्ति ज्ञान कहा जा रहा है, लेकिन आप वास्तव में विशुद्ध निरुपाधि ज्ञान स्वरूप है, परम च धाम ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी तो आप है ही, ज्ञाता भी वही है, ज्ञान भी वही है, और ज्ञेय भी वही है, आप ही है। कबीर ने एक सुंदर भजन से गाया, घट घट में पंची बोलता, सुना है भजन? नहीं, बहुत दिव्य भजन है, घट घट में पंची बोलता। कहता है कि मैंने अनेक दृष्टांत दिया, उसने बहुत ही बढ़िया एक दृष्टांत दिया है उस भजन में, माली का, आप ही माली हैं, आप ही बगीचा हैं, आप ही फूल हैं, आप ही फूल को बेचने वाले हैं, आप ही फूल को खरीदने वाले, आप ही सब है बोलता है, बेचने वाला खुद, खरीदने वाला खुद, जो बेचा जा रहा है फूल वो भी वही, जिसमें बगीचा में वो निकला वो बगीचा भी आप ही है, सर्वं त्वमेव इत्यर्थः। अभी आएगा सर्वत एव सर्व, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व, आगे आएगा और स्पष्ट करेंगे। या तो एक चीज को लेकर त्रिपुटी बोल देना, वेत्ता वेद्यम ज्ञानं च त्वमेव तद्धाम परम मम। पहले परम धाम तद्धाम परम मम, आठवें अध्याय 21वें श्लोक में आया हुआ है, और फिर आगे 15वां अध्याय में भी छठा श्लोक में कहेंगे तद्धाम परम मम। अब बीच में फिर बोल रहा है परंच धाम। उपासना प्रकरण में दो बार, ज्ञान के प्रकरण में एक बार परम धाम शब्द का प्रयोग हुआ है। त्वया ततम विश्वम अनंत रूपा, आपके द्वारा व्याप्त कर लिया गया है यह समस्त विश्व को। किस प्रकार से संबोधन से कह देता है, हे अनंत रूप, अनंतानि रूपाणि यस्य तव सत्वम अनंत रूपः, हे अनंत रूप, अनंत रूपों के माध्यम से आप संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए हैं। यह एक एक संबोधन में बड़ा संभाल के अर्जुन स्तुति कर रहा है भावावेश में, लेकिन फिर भी एक एक शब्द बड़ा संभल करके रखा हुआ है। किस संबोधन को कहां किसके साथ जोड़ना है, हेतु हेतु भाव से संबोधन दे रहा है यहां पर। ही अनंत रूप हेतु पर गए, आप विश्व को व्याप्त किए हैं, किस रूप से व्याप्त किए हैं, ब्रह्म रूप से व्याप्ति की बात नहीं कह रहा है यहां पर अभी, क्योंकि देख किसको रहा है, विराट को। इसीलिए अनंत रूपों के माध्यम से व्याप्त कर दिए। अनंत रूप भाष्यकार कहते हैं तुम आदिदेव जगत सृष्टित्वा, क्योंकि आप जगत का ही सृष्टा है, हिरण्यगर्भ का भी कारण है, हिरण्यगर्भ का भी सृष्टा आप है, तो अपने आप जैसा जगत का ही सृष्टा आप है। जिसने सृष्टा है उसकी स्थिति काल में प्रकाशक भी आप ही, द्योतनाथ देव प्रकाश देता, और पुरुष है, पुरुष है पुरी शयनाथ, और पुरी में शयन करने से यहां जान बुझ के भाष्यकार पूर्णत्वाद नहीं बोल रहे हैं। हमेशा क्या बोलते थे, पूर्णत्वाद वा पुरुषेनाद वा कहते थे, अब पूर्णत्वाद को निकाल दिया, क्योंकि यह प्रकरण किसका है, विराट दर्शन करके बोल रहा है। यदि यहां पर पूर्णत्व निर्गुण उपाधि वाला मामला नहीं है, तो सगुण सगुण को देख करके बोल रहा है, सगुण की स्तुति हो रही है, इसे यहां पूर्णत्व व्युत्पत्ति को नहीं लेना है, केवल पुरुषेनाद्युत्पत्ति को। इनता विनाशित्व की आशंका आ जाएगी, तो जवाब देता है पुराण, भले पुरुषेनाद पुरुष है सोपाधिक दिख रहे हैं, इन फिर भी आप नित्य ही है, चिरंतन आप चिरंतन। जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात असन्निहितत्वाच्च, एक ब्रह्मसूत्र है निर्गंठी दिया हुआ है, 4.4.17 ब्रह्मसूत्र। वास्तव में जगत व्यापार रहित हैं आप, प्रकरण के आधार पर और असन्निहित होने के कारण से भी उनको जगत व्यापार वाला आप नहीं कह सकते। अस्य विश्वस्य परम मन प्रकृष्टम निधानम निधिते अस्मिन् जगत सर्वम महाप्रलय आदविति निधान, ये संपूर्ण जगत का परम ने प्रकृष्ट निधानम निधिते अस्मिन् इति निधान, जिसमें सब चीज को निहित करके रख दिया, छिपा करके रख दिया जाता है, उसका नाम निधान होता है। निधि कहते निधियों को जा रखा जाए, क्या या निधि जिसको रखा जा रहा है, संपूर्ण जगत को कब रखा जाता है, महाप्रलयादो महाप्रलय का आदि कर दिया, अन्य अवान्तर कालों में भी रखा जाता है। किंच इतनी वेत्तासी वेदितासी तीर्थ, आप ही वेत्ता है ज्ञाता है, सर्वसैव वेद्य जातस्य वेद्य, जो दृश्य है उस संपूर्ण दृश्य भूता जो वेद्य समूह का आप ही ज्ञाता है। यच्च वेद्यम वेदनारम तच्चसि, इतना ही नहीं जो वेद्यम को जानने वाले आप हैं उतना ही बात नहीं है, किंतु ये जो वेद्य है जानने योग्य वेदनारम तच्च त्वमेव असि, वह भी आप ही हैं। परम च धाम यद परमं पदम च त्वमेव इति संबंध, परमं पदम वैष्णव, जो परम पद है, जो वैष्णव पद है, सर्वव्यापक ब्रह्म पद है, जो मोक्ष पद है, वह आप ही हैं। ज्ञानम। वैष्णव पद क्या है? ज्ञानम एव ब्रह्म एव, अलग तो है। यद्यपि आप विग्रह क्या करेंगे, विष्णो हो इदमिति वैष्णवम, ऐसा अर्थ नहीं है। हाँ, स्वार्थ में आण विष्णु रेव इति वैष्णव पदम, स्वार्थ में आण करना, प्रज्ञ एव इति प्राज्ञ, स्वार्थिक कर्ण होता है, विष्णु रेव वैष्णव स्वार्थ में आण करना है। परमं धाम परमं पदम, धाम है पद, पद्यते गम्यते इति पद, कर्मणि में करना विग्रह वाक्य, भाव में नहीं। वह कर्मत्व क्या है? विग्रह वैष्णव पद। जब ज्ञान अभ्यास से ज्ञातृ ज्ञेय आदि का अभेद करता हो, जो अनुभव किया जाता है, वही परम धाम है, वह ब्रह्म ही है। तो या ऐसा जो आपके द्वारा तथम व्याप्तम विश्वम समस्तम, ऐसे आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व व्याप्त कर लिया गया है। केन रूपेण व्याप्तम? कथे अनंत रूप, अंतो न विद्यते तव रूपाणाम, आपके रूपों का अंत ही नहीं है। ऐसे अनंत रूपों के माध्यम से इस संपूर्ण विश्व का व्याप्त किए हुए, इस विश्व में ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां कोई रूप उनका नहीं। ये संपूर्ण विश्व जो देख रहे हैं, संपूर्ण उन्हीं के ही अनंत रूपों में से एक न एक रूप आप देखते रहते हैं। आकाश उनके ही रूप है, अगर यहां कुछ भी नहीं है, देखो आपको यहां जो कुछ नहीं बोल रहे हो, जहां तुम कुछ नहीं देख रहे हो वही उसका रूप है, और कुछ नहीं जो बोल रही ये भी उसी का रूप। अब ये ग्रहण नहीं कर पाते, तुम्हारी बीमारी है वो। नहीं वो जो अरे लो हम लोग करना भी सब जगह व्याप्त है, अनंत रूपों से व्याप्त है, कह दिया ना। ऐसे कोई जगह नहीं जहां भगवान कोई रूप नहीं। तब आदमी तर्क करने क्या करते, आकाश में पता भगवान का क्या रूप है, कहेगा ना कोई, ये तो खाली दिख रहा है मेरे को, यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा, भगवान के कोई रूप नहीं। हाँ ठीक है, आप तो भगवान का रूप है, ये भी भगवान का रूप है, वो भी भगवान का रूप है, यानी खाली में क्या भगवान का रूप है? अरे खाली ही भगवान का रूप है मानो ना, जिसको तुम खाली कह रहे हो, खाली पना भी भगवान के रूप है। वह आकाश ही भगवान का रूप है, वायु भी, अग्नि भी है, तेज भी है, जल भी है, पृथ्वी, सारी चीजें उसी का रूप है। तस्माद् तस्मादात्मन आकाश संभूत आकाशात् वायुर अग्नि इति श्रुति प्रमाण है। इसे कहते हैं कि ऐसा कोई रूप नहीं जो आप नहीं, कहने का तात्पर्य है सर्वरूप ही आप हैं। विशेष रूप में गिन के भी बता दे रहा है अब, वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांक, श्रुति पर आधारित पूरा ये शब्दावली ऋग्वेद में, ऋग्वेदीय संहिता में भी है मंत्र, तैत्रीय ब्राह्मण में मंत्र है। ऋग्वेद में 2, 3, 22, 6, तैत्रीय ब्राह्मण में 3, 7, 9, 3 में नीचे मंत्र दिया है, भाष्य पर दीपिका नीचे दूसरी पंक्ति, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्य ससुपर्ण गरुत्मान एकं सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमं मातरिश्वानम आहुः। इंद्र मित्र वरुण अग्नि और कहते हैं कि भाई आप ही दिव्य हैं, आप ही सुपर्ण है, गरुत्मान गरुड़ आप हैं, सुंदर पंखों वाले गरुड़ भी आप हैं, आप ही अग्नि हैं, यमराज जी हैं, मातृश्वा हैं, वायु मातृश्वा माने मातृ अंतरिक्षे श्वेत गच्छति मातृश्वा वायु रित्यर्थ। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, आप एक होते हुए भी आप अनेकों नामों से बहुत प्रकार से उपाधि भेद की दृष्टिकोण से अलग अलग नामों के द्वारा लोग कहा करते हैं इत्यादि श्रुति स्मृति श्रुतियां मंत्र ब्राह्मण बाद में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पूर्वार्ध ऋग्वेद का है यहाँ जो दिया है, और एकम शब्द इत्यादि भी, और तैत्रीय ब्राह्मण का दिया। वायु यमराज यमः, अग्नि वरुण शशांग प्रजापति त्वं प्रपितामह, आप ही प्रजापति हैं, प्रजापति का भी जो बाप है परपितामह भी आप ही है। हिरण्यगर्भ विराट का भी पिता कौन है? विराट का भी कारण विराट स्थूल शरीर है, उसका भी कारण कौन है? सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ है। ब्रह्मा का भी पिताजी विराट क्या है? ब्रह्मा है, उसका भी पिता। नमो नमस्ते तु सहस्र कृत्वा, हजारों बार आपका नमस्कार हम करते, पुनश्च पुनः नमस्कार, फिर भूयोपी और खूब से खूब नमस्कार ही नमस्कार करते। जब सगुण रूप दिखा दिया तब यह हाल है अर्जुन का, निर्गुण को दिखाने वाले को कितनी करनी पड़ जाएगी। सगुण में भी विराट रूप का दर्शन करा रहे हो, भी स्थूल सूक्ष्म का भी नहीं, सगुण जाकर स्थूल का दर्शन कराने पर इतनी वे नमस्कार करके शरणागति को प्राप्त कर रहा है। और बड़ा आश्चर्य होता है आजकल के आसुरी विद्यार्थी लोग जो है निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान देने वाले को भी धुतकार देते हैं, या नहीं? कितनी दयनीय स्थिति है। अब अर्जुन को देखो, सगुण साकार का ज्ञान दिया, भगवान ने अनुभव कराया, दर्शन दे रहा है, उसके लिए इतनी स्तुति करते जा रहा है। और एक नमस्कार नहीं, सहस्र कृत्व, कृत्व सुच प्रत्यय संख्या किया भी प्रतिकरण है, कृत्व सुच व्याकरण का सूत्र है, संख्यावाचक शब्दों से क्रिया व्याभ्यावृत्ति में कृत्व सुच होता है। और सहस्र शब्द पहले बता चुका हूं, शतम सहस्रम इत्यादि अनंत वर्त है, मैंने अनंत अनंत नमस्कार। लोगों को एक साष्टांग नमस्कार करने के लिए रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है, खड़े खड़े उन्हें नान करके भागने की सोचते हैं। इसे द्वैत संप्रदाय में हम लोगों को बड़ा रगड़ाई हुई है बचपन से ना, हम लोगों को देखा है ना वहां कैसे होता है। हम लोग सवेरे 21 नमस्कार मिनिमम साष्टांग है ना, क्या नहीं कर दिया 21 बार हाथ जोड़ लिया 21, पूरा लेटो फिर खड़े हो जाओ फिर घूमो 3 चक्कर फिर लेट फिर खड़े हो जाओ फिर 3 चक्कर घूमो फिर 21 बार सुबह अनिवार्य है और शाम को 21 बार अनिवार्य है। और उड़पी में जाएंगे कृष्ण मंदिर में, यावरे भगवान का दर्शन करने के बाद वह जगह चबूतरा बना हुआ है नमस्कार करने के लिए लोगों को, वहां से नमस्कार नहीं किया तो कहेंगे ब्राह्मण ने शूद्र है, देख के चला गया चरणामृत लेकर के। वो देखते रहते हैं, वो लोग बोलते नहीं आपसे कुछ भी, फिर क्या करेंगे पता है? भोजन में पंगत में करेंगे आपका हाल खराब, आप घुसेंगे इधर उधर उधर जा, नोटेड है ना कौन 21 बार किया कौन नहीं किया, 21 बार किया है कुलीन ब्राह्मण वही असली पंगत में जाएगा, बाकी सब नकली पंगत में जाओ। इतनी कठोर है, हजारों की संख्या आ रहे जा रहे, फिर देखने वाला मैं कमाल सोचता हूं उस आदमी को कैसे पहचानता है। जब पंगत के टाइम आता है खड़ा रहता है मुंह करते रहता है, हाँ ऐसा बोलता है, किस बार किया है उसको पहचानता है, यूं करता है उसको, अंदर जाओ बाकी कोई इधर जाओ। भगवान के इनको पर ऐसी कला दे रखी इस आदमी को, तो प्रणाम 21 बार सवेरे 21 बार शाम न्यूनतम, और छुट्टियों में 108 बार, हालत खराब होती थी हर रविवार को 108 बार, सवेरे शाम 21 अलग, और जब संध्या उन करके उठते थे बैठे हुए हैं पिताश्री बोलते थे 108, तब जाओ चाय कॉफी मिलेगी नहीं तो नहीं, भूखा रहो बैठे रहो। तो उसको प्रपत्ति बोलते, शरणागति मानना चाहिए अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ उस भगवान को, उसके अपने अहंकार को झुकाओ समर्पित हो जाओ। से नमो नमस्तो नमस्त्यस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, केवल सामने से नहीं आगे कहेगा, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से आपका नमस्कार नमस्कार। इसे तीन बार चक्र क्यों काटवाते हैं? आठों दिशाओं से आपका नमस्कार है, ऊपर नीचे सब तरफ से आपका नमस्कार है। और यूं भी घुमाते हैं, कोई हवन वगैरह होता है तो तीन चक्कर सात चक्कर है ना, यानी कानी चपा पानी जन्मांतर कृतानी श्लोक बोलते कि नहीं बोलते। तो उस नमस्कार से सर्वांग समझ सकते, केवल शरण नमस्कार अलग होता है, हस्त नमस्कार अलग होता है, नमस्कार करने की भी तरीका बताई गई ना सिद्धांत कौमुदी में आया है सब, किसको कैसे नमस्कार करना चाहिए। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही साष्टांग नमस्कार की जाती है, भगवान को दो ही को बस, श्रेष्ठ ब्राह्मणों में गुरु भी उसी को ठीक, बाकी कोई दूसरा ब्राह्मण भी है तो यहां से अपने हृदय के साथ, और क्षत्रिय तो थोड़ा नीचे करके, वैश्य तो पेट पर, पेट पे हाथ रख प्रणाम, और शूद्र है तो घुटनों के बल में हाथ रखना, ऐसे वर्णन आया, यही उसका सम्मान इस तरह से। अब आजकल तो इसलिए पद ही खत्म हो गए, साफ जाकर हैंड्स शेक हैंड्स बोलेंगे। औरत भी आदमी को, हाँ कोई भी औरत हो किसी भी आदमी से, क्या संस्कृति कर दिया है? तो बुरा हालत है या नहीं देश का भी, न घर के न घाट के हो गए हैं, न पाश्चात्य संस्कृति पूरी ले पा रहे, न अपनी संस्कृति में बर रह पा रहे, बीच की खिचड़ी हो रखी है सारे। भाष्यकार कहते हैं वायुस्तम यमश्च अग्निर्वरुणो अपामपति, वरुण से क्या लेना जल का जो देवता अपामपति, शशांक से चंद्रमा, प्रजापतिस्तम कश्यपादि जो प्रजापति आप ही है, प्रपितामहश्च पितामहस्य भी पिता प्रपितामह, पितामह कौन है ब्रह्मा, उनका भी जो पिता ब्रह्मणो भी पिता इत्यर्थः वो भी आप। नमो नमस्ते तुभ्यमस्तु ते मने तुभ्याम, आपके लिए बारंबार खूब नमस्कार हो गए। सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि, हजारों बार फिर पुनः और खूब भूयोपि नमो नमस्ते। बहुशः नमस्कार क्रिया अभ्यास वृत्तिकरणम कृत सुचा उच्यते, कृत सुच प्रत्यय के द्वारा यह ये नहीं सोचना हजार बार किया यह अर्थ नहीं करने का, तात्पर्य बहुशः नमस्कार क्रिया अभ्यास वृत्तिकरणम, बहुत बार नमस्कार क्रिया की अभ्यास का आवृत्ति की गणना को कृत सुच प्रत्यय के द्वारा बताई गई है, अनंतानंद नमस्कार है कहने का तात्पर्य। पुनश्च भूयोपीति श्रद्धा भक्ति अतिशयाद अपरितोष्यम आत्मनो दर्शयति, पुनश्च भूयोपि फिर क्यों का, जब सहस्र तो कह ही दिए हो इसका अर्थ ही अनंत नमस्कार, फिर इसलिए कहा है या इससे स्पष्ट भाषित हो रहा है श्रद्धा और भक्ति का अतिशय है, इतनी है कि उसको संतुष्टि नहीं हो रही है, जो भगवान की कृपा हुई है, भगवान ने जो ये सगुण साकार विराट रूप का दर्शन कराया है उससे उऋण होने से कि प्रयत्न में लगा हुआ था, सोच रहे मैं नमस्कारों के द्वारा इनकी कृपा के प्रति उऋण हो जाऊं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। अनंत नमस्कार करने पर भी उसके हृदय में उसके दिए हुए दर्शन की कृपा का प्रति अपनी उऋणता नहीं होने का बात को प्रकट करने के लिए शब्दावल प्रयोग कर दिया पुनश्च भूयोपि अपरितोषम आत्मनो दर्शयति, अपने असंतोष को अभिव्यक्त कर रहा है, आपने ऐसी कृपा कर दी है मेरे ऊपर जिसका मैं किसी भी प्रकार से उर्ण नहीं कर हो सकता, जब सगुण साकार के लिए ऐसे बोल रहा है। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काग्य पागो पायो लागो पाए, कृष्ण उठाया ना, गुरु तो निर्गुण को ही मिला देता है ना, निर्गुण को ही समझा देता है, निर्गुण को ही अनुभव कराने की बात कर रहा है, और उसे गोविंद ही ठीक है, इसलिए उस गोविंद को ही पहचान कराने तो वही है ना, और गोविंद है क्या, ब्रह्म ही है, उसको पहचान कर गुरु से बढ़कर कोई दूसरा होता ही नहीं। अब उसके लिए क्या खाना पड़ेगा है? पुनः भूयो भूयो भूयो भूयो भूयो जितना बार भी को कमी है, इसलिए मौन रहना ही ठीक है। कहना क्या है वहां पर? वहां कोई शब्द नहीं। शाखा लेखनी पत्रमरवी लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है, वो ऋण होना तो दूर की बात है। से गुरु की कोई उपमा ही नहीं बताया, कोई उपमा नहीं। लोगों ने मक्खन के समान कह दिया तुलसीदास ने, ठीक नहीं। मक्खन के समान, मक्खन भी अग्नि की गर्मी से पिघलती है, दूसरे के दुख से पिघलना गुरु का काम नहीं है। आपके दुख से थोड़े ज्ञान दिया जाएगा। कृपा जो है पिघलता नहीं है, स्वतः प्रवृत्त होता है, अन्य निमित्त से नहीं होता। अर्जुन के विषाद की उसे भगवान गीता थोड़ी दे रहे हैं, या मुखात पद्मनाद से स्वयं निश्रुता, स्वयं निश्रुता शब्द प्रयोग किया। अधिकारी के सामने ज्ञान स्वतः बहाना चाहिए, वो गुरु है। अजब बुद्धि से तर्क से समझ करके बोलता है, वो गुरु नहीं है। सामने अधिकारी हो ये तो निमित्त मात्र, शास्त्र उसके लिए, शास्त्र को निमित्त बना करके ज्ञान प्रवाहित होता है हृदय से। हृदयात्म गच्छति, परिषद में कहा हृदय से हृदय को जाना चाहिए, बुद्धि से बुद्धि में नहीं, मन से मन को जा रहा है। मैंने ज्ञान का भी आदान प्रदान नहीं हुआ है, ज्ञान आदान प्रदान होता है गुरु शिष्य के बीच में, हृदय से हृदय को जाता है। अभी बुद्धि के स्तर पे, मन के स्तर पर है, आपका भी अंतकरण शुद्ध नहीं। उत्कृष्ट अधिकारी नहीं, मंद मध्यम अधिकारी मन तो हृदय से हृदय तक पहुंचता नहीं। वो पहुंच जाएगा, फिर कहते पारस भी फीका, उन्होंने पारस का दृष्टांत दिया। अरे पारस लोहे को सोना बनाता है, लोहा को पारस नहीं बना देता। या तो गुरु चेड़े को गुरु ही बना देता है, ब्रह्म ही बना देता है। इसे पारस रूपी दृष्टांत फेल है गुरु की। सगुण साकार के बारे में दर्शन करने के बाद अपने आप के दिखा रहा है कि मैं इन नमस्कारों से भी अपने आप संतुष्ट नहीं मानता हूं। तथा नमः प्रस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमस्ते सर्वदैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्थम सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्व, संबोधने पूर्वार्ध अंतिम पद नमः प्रस्ताद, पूर्व दिशा की ओर से आपका नमस्कार है। अथ पृष्ठतस्थ है, पश्चिम की ओर से नमोस्तु ते सर्वदैव, सभी ओर से, सभी दिशाओं की ओर से, सभी काल में। सर्वतक कह दिया, तहसील प्रत्याम कह दिया, सारे भक्तिक काल दिग सर्वोपाधि के माध्यम से आप ही को मेरा नमस्कार है। सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति, नमोस्ते सर्वदैव, हे सर्व संबोधन। अनंत वीर्य अमित विक्रमस्तम, आप अनंत वीर्य वाले हो। वीर्य क्या चीज होती है? विशिष्य ईरयितुम प्रसारयितुम योग्यम इति वीर्य, विशिष्ट करके ईरयितुम, ईर गतो धातु है, प्रसारयितुम योग्यम फैलाने योग्य है, विस्तार को प्राप्त करने योग्य है, उसका नाम वीर्य है। आदमी में वीर्य है, क्यों है? और वीर क्या करता है? ये संसार को विस्तार कर देता है। अगर बच्चा पैदा हो गया, लड़का लड़की, उससे क्या हुआ? संसार का विस्तार तो प्रसारित हुआ। आपका वीर कैसा है? अंत वाला नहीं, अनंत वीर्य। और अमित विक्रम, अमित विक्रमा। विक्रम किसे कहते हैं? विशेष क्रम्यत गम्यत विक्रम, ऐसा अर्थ नहीं करने का। क्रमपाली क्षेत्र धातु है ना, चलना फिरना, हाँ धातु तो वही है लेकिन अर्थ अलग है। अमर कोशकार कहते हैं 28 102, विक्रमस्तु अतिशक्तिता, विक्रमस्तु अतिशक्तिता, वीर्य सामर्थ्य, वीर्यम सामर्थ्यम, विस्तार करने का फैलाने का जो सामर्थ्य है वह वीर्य। और विक्रम क्या होता है? अतिशक्तिता। सामर्थ्य तो सभी में है लेकिन सामर्थ्य में अतिशयता आना, और सामर्थ्य की जो है पराकाष्ठा को प्राप्त कर देना वो विक्रम है। और उस विक्रमशाली पुरुषों में भी अमित विक्रम आते हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। मित माने परिच्छिन्न, अमित अपरिच्छिन्न विक्रम है। इसे वेदों में आया विक्रम शब्द को लेकर के, जो बलि के अवतार में जिसके लिए भगवान का नाम ही पड़ा त्रिविक्रम, तीन पगों से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। त्रीनि पदा विचक्रमे, तीन पगों से पूरे ब्रह्मांड को नापने वाले उनको त्रिविक्रम कहते हैं। ऋग्वेदीय मंत्र 2:2:24:9 कहते इतना ही नहीं, आप अनंत वीर्य अमित विक्रमा, त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा, आप सबको व्याप्त किए हो। इसलिए कैसे आपने व्याप्त कर लिया सबको? इसलिए कि आपकी स्वयं ही स्वरूप है। पुरुषे वैदम सर्वम, ऋग्वेद में आया 3:4:17:2 और यजुर्वेद में 21वां अध्याय दूसरे मंत्र में ही है, पुरुषे वैदम सर्वम, आत्मैव इदं सर्वम छंद के परिषद में आता है 7:25:2, ब्रह्मैव इदं विश्वम मुंडकोपनिषद 2:2:11, अभी आप पढ़े थे 2:2:11 अंतिम द्वितीय मुंडक का अंतिम मंत्र ब्रह्मैव इदं सर्वम का, आप ही सर्व सर्वसन सर्वम पश्यति प्रश्नोपनिषद से, यहां देखिए सर्व यथा ततोसि सर्वम समाप्नोषि, कर्तृ कर्म सब कुछ वही बता दिया ना, सर्व कर्तृत्व में है, सर्वम कर्म में है, हे सर्व संबोधन में है। भाष्य नमः पुरस्तात् पुरुषयां दिशि तुभ्यम, आपके लिए पूर्व दिशा में स्थित होकर के मैं नमस्कार करता हूं, अतः पृष्ठतोपि और पश्चिम दिशा में खड़े होकर मैं नमस्कार करता हूं, और दिशाओं के नाम के गिनू नमोस्तुते सर्वदैव सर्वासुदिच्छु सर्वत्र स्थाय, सभी दिशाओं में खड़े होकर मैं नमस्कार करूंगा क्या, बल्कि सब दिशाओं में स्थित आपके लिए सब प्रकार से सभी उपाधियों के द्वारा आपको ही मैं नमस्कार करता हूं। सर्वत्र स्थाय सर्वासुदिच्छु नमोस्तु, इसलिए मंदिरों में अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं हर दिशा में, वहां कोई मूर्ति वूर्ति नहीं हो तो वो दीवार को ही प्रणाम करें, दीवार मत्था लगा देंगे, आया नहीं हाथ लगा करके कर देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे हर दिशा में। और कुछ लोग आठों दिशाओं में साष्टांग प्रणाम करेंगे अष्टदिक, तो अपनी अपनी भावना के ऊपर निर्भर, कोई आगे पीछे केवल कर देता है, भगवान के सामने से कर दिया घूम गया पीछे कर दिया चल दिया, जैसे पुरस्कार पृष्ठता बस दो ही। लेकिन अर्जुन कहता है मैं केवल आगे पीछे नहीं करता, सर्वथैव सभी दिशाओं में और अभी सर्व उपाधि स्थित नमस्कार करता, सर्वत्र स्थिताय सर्वासु दिक्षु च, हे सर्व संबोधन है, जिसरे स्वरूप है आपका नाम भी सर्व ही है, नाम क्या आपका सर्व, अनंत वीर्या अमित विक्रमा, एक पद है ना अनंत वीर्या अमित विक्रमा, कदे उसकी व्याप्ति कर रहे हैं अनंतम वीर्यम अस्य, एक शब्द बना अमितो विक्रमो अस्य अनंत वीर्य मैंने सामर्थ्य, वीर्यम सामर्थ्य मगला अर्थ कर दे रहे हैं, वीर्य सामर्थ्य अनंत है सामर्थ्य जिसका, और अमित है अपरिच्छिन्न विक्रम, विक्रम कर गया आगे पराक्रम अस्य, पराक्रम ने अतिशक्तिता अमर कोशानुसार है, क्योंकि संसार में देखने को मिलता है आदमी तो वीर्यवान है लेकिन पराक्रम नहीं, वीर्यवान अपि कश्चित शस्त्रादि विषय न पराक्रमत है, कि वीर्यवान भले ही है शस्त्रादि को संचालन करने में उसके अंदर पराक्रम नहीं है, बच्चा तो पैदा करने का दम है लेकिन लड़ने भिड़ने का दम नहीं, पराक्रम नहीं है उसका, विक्रम नहीं है किंतु वीर्य से वीर्यवान अपि कश्चित शस्त्रादि विषय न पराक्रमते अथवा मंद पराक्रम वाने, मित पराक्रम वाले तो दुनिया में बहुत है, अमित पराक्रम वाले तो आप ही और कोई नहीं हो सकता, तो आप कैसे हैं अनंत वीर्यो अमित विक्रमश्च इति अनंत वीर्या वीर्यामित विक्रमः, इसलिए आप अनंत वीर्य अमित विक्रम वाले ऐसे कहा जाता है, ऐसे आपको अंत बन जाएगा अनंत वीर्य अमित विक्रम सर्वम समस्तम जगत समाप्नोसि, ऐसे होने के कारण से आप संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लियो, यही पहले जमाने में आप देखते थे ना, जितना अधिक से अधिक पराक्रम वाला राजा था वो क्या करता था, अधिक से अधिक राज्य को विस्तार करता, जो जितने पराक्रम वाला है उतने देश को अपने अधीन कर लेता था, उसके बाद में आया छल कपट विद्या से ही कब्जा करना, और अस्त्र की समानता नहीं, हम लोग लाठी लिए चल रहे हैं और बंदूक चला रहा है, यही तो होता है ना अंग्रेजों के जमाने, बेचारा तलवार से लड़ रहे हैं और वो बंदूक चला रहा है, अन्याय पूर्वक कब्जा ना, ये तो बात की बात, विक्रम नहीं था वहां न वीर्य है, दोनों ही नहीं, ठगाई से कर रहे, और उसके बाद वो भी बंद कर दिया गया गोली चलाए, इसका हम लोग भी गोली बना लिए, क्या करेगा वो, तब उसने कहा फोड़ो और राज करो, आपके घर मंत्री संत्री को बोला हम तुमको राजा बनाएंगे, उनको सारा खबर, तुम कैसे गुस्से कैसे रात को कैसे फटक मार, जयचंद वगैरह की कहानियां बहुत, इस प्रकार से डिवाइड एंड रूल फोड़ के राज करने की सिद्धांत, यह शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, हमेशा अपने पराक्रम से प्राप्त करना, छल कपट से प्राप्त करता है वो टिकता भी नहीं, तो खुद के लिए हानिकारक है दूसरे के लिए भी हानिकारक होता है, समस्तम समापनोषी सर्वम समस्तम जगत आप व्याप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप अनंत वीर्य और अमित विक्रम वाले होने से ही आप मेरे सामर्थ्य बना क्या व्याप्त कर ले रहे हैं, इतना ही कारण नहीं है, क्योंकि आप कारण रूप ही है ना, इन सबका कल्पना का अधिष्ठान ही है, सम्यक एकेन आत्मना व्यापनोषित करता, क्योंकि आप सम्यक रूपेण समापनोषी क्यों बोला, सम मैंने सम्यक रूपेण आपनोषी मैंने आत्मना व्यापनोषित, कि आत्मा का लक्षण के यच्चाप्नोति यदा दत्ते, महावर्त श्लोक आया था ना पहले भी बता चुका, यच्चा आपनोति धातु प्रयोग कर दिया, अब हम ये सब जोड़ दो, व्यापनोति व्यापनोषी सम्यक आपनोषी, आत्मा शब्द बनता ही धातु से, सम्यक एकेन आत्मना व्यापनोषी, अतः तस्मात इसलिए असीम ने भवसी किम सर्वः, जिसलिए आप अपने एक आत्म रूपेण सबको व्याप्त किए हो, इसलिए आप ही सब कुछ हो, त्वया विना भूतम न किंचित असि तीर्थ, आपके बिना कोई भूत तत्व ही नहीं है, ये इसका अर्थ हुआ, इसे महर्षि स्तोत्र में कहा न विद्मस्तत्तम, महर्षि स्तोत्र में था पहले अष्टधा पर तमर्कस्तम इत्यादि अष्टमूर्ति बता दिया, अष्टधा प्रकृति फिर कहता है दुनिया ही कहती है आपको। तीसरे पंक्ति में क्या कहते हैं, मैंने बोल रहा है बात, आप सूर्य आप चंद्र है, दुनिया कहती है। मैं क्या मानता हूं, मैं ये मानता हूं ऐसे कोई कण भी नहीं है जो आप नहीं है। यही कहा जैसे जो कण नहीं जिसमें आप नहीं, ये नहीं करा, ऐसा कोई कण नहीं है जो आप नहीं है, सब कुछ आप ही है। अधिष्ठान से अभिन्न है ना सारा चित्र, पट से अभिन्न नहीं है, सारा चित्र पट ही है। तो या विना भूतम न किंचित अस्ति।